Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła szósta. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis trójki. Artur Ewertowski. Polskie i sojusznicze myśliwce w powietrzu zostały poderwane ze względu na ostrzał Ukrainy przez Rosję. Są apele do świadków, którzy mogli widzieć wypadek z posłem Łukaszem Litewką o zgłaszanie się do policji. Delegacje z Iranu i Ameryki są już w Islamabadzie. Niewielka jest jednak szansa, że dojdzie do jakichkolwiek rozmów. Poderwano polskie i sojusznicze myśliwce w związku z ostrzałem Ukrainy przez Rosję. Informuje o tym dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Jak podano, działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości, poinformowano w mediach społecznościowych. Prokuratura apeluje do świadków wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, o zgłaszanie się do policji. Śledczy poinformowali, że dysponują relacjami osób, które pojawiły się na miejscu tuż po zdarzeniu i udzielały pierwszej pomocy poszkodowanemu. Te osoby zostały już przesłuchane, powiedział Bartosz Kilian z prokuratury. Poszukiwani są jednak naoczni świadkowie samego wypadku. Jeżeli jest ktokolwiek, kto posiada wiedzę bezpośrednio na temat przebiegu tego zajścia, kto był jego naocznym świadkiem, ewentualnie posiada nagrania lub inne materiały utrwalające to tragiczne zajście, bardzo prosimy o zgłoszenie się czy to do tutejszej prokuratury rejonowej, czy to do Komendy Miejskiej Policji. Jest to kluczowy materiał, który niewątpliwie pozwoli na szersze zbadanie tej sprawy i jej bezwzględne wyjaśnienie. Prokuratura wnioskuje o tymczasowy areszt dla 57-letniego kierowcy, który miał śmiertelnie potrącić posła. O 8 rano ma odbyć się posiedzenie sądu w tej sprawie. Mężczyzna został wczoraj przesłuchany. 57-latek usłyszał zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. Jak przekazała prokuratura, podejrzany przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Do tragicznego wypadku doszło w czwartek w Dąbrowie Górniczej na Śląsku. Poseł i społecznik Łukasz Litewka został potrącony przez samochód, gdy jechał na rowerze. Miał 36 lat. Związki sportowe wezwały prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza do podania się do dymisji. To efekt dyskusji, którą na Stadionie Narodowym zorganizował minister sportu i turystyki po aferze ze sponsorowaniem polskiego sportu przez giełdę kryptowalut Zonda Krypto. We wspólnym stanowisku działacze podkreślili, że afera Zonda Krypto i sponsorowanie przez tę spółkę polskiego olimpizmu mocno nadszarpnęło dobry wizerunek polskiego sportu. Wzywamy prezesa Radosława Piesiewicza, mówił czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski, do niezwłocznego złożenia dymisji z pełnionej funkcji. Szef Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz. Moi zawodnicy, moi trenerzy jesteśmy najbardziej poszkodowani ze względu na podpisaną umowę, gdzie faktycznie ostrzegaliśmy wielokrotnie, że ten sponsor nie jest stabilnym sponsorem, nie jest sprawdzonym. Minister sportu Jakub Rutnicki zapowiedział pracę nad przepisami, które uchroniłyby w przyszłości polski sport przed takimi kontraktami. Tak, przygotowujemy rozwiązania w porozumieniu z Ministerstwem Aktywów Państwowych, z MON-em. Działacze obawiają się, że afera może mieć negatywny wpływ na polskie starania o organizację Igrzysk Olimpijskich. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Do Islamabadu przyjechał minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi. Teheran deklaruje zarazem, że w stolicy Pakistanu nie dojdzie do bezpośrednich rozmów z Amerykanami. Do Islamabadu, gdzie doszło do pierwszej rundy rozmów pokojowych, wybiera się również jednak amerykańska delegacja. Formalnie Abbas Araghchi jest w Pakistanie w ramach planowej podróży po krajach regionu, której celem jest wzmocnienie koordynacji stosunków dwustronnych i konsultacje na temat regionalnego rozwoju. Do Islamabadu nie wybiera się szef irańskiej delegacji, przewodniczący parlamentu Mohamed Boher Khalibaf. Iran podkreśla, że na żadne rozmowy z Amerykanami się nie zgodzi, dopóki ci nie przestaną blokować irańskich portów. Prawdopodobne są jednak rozmowy przez pośredników. O ostatnich wysiłkach na rzecz stabilności i pokoju Araghchi ma rozmawiać m.in. z pakistańskim ministrem spraw zagranicznych oraz głównym dowódcą pakistańskiej armii. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 33% energii elektrycznej. Przez cały dzień będzie można dowolnie korzystać z prądu, przy czym od 13 do 14 można wykorzystać nadmiar wyprodukowanego prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże, z rozpogodzeniami w południowej i centralnej części kraju. Może popadać, ale tylko przelotnie i tylko w północnych województwach. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia od 10 stopni na Wybrzeżu i Kaszubach do 21 na południu, na ogół od 15 do 20.

Chciałem powiedzieć przed południe, ale to chyba jeszcze chwilę. Maciek się śmieje, tak samo oko mu się jeszcze mruży. Wspólny sobotni poranek, 22:07 trójek. Zapraszamy Państwa. Jak Państwu mija ta szósta? Dziś 115 dzień roku, słońce wzeszło o 5.18, zajdzie o 19.51, a imieniny obchodzą m.in. Franciszka, Jarosław, Marek i Piotr. Kalendarium świąt nietypowych mówi, że dziś dzień zięcia. Życzę sobie wszystkiego najlepszego w takim razie. A mądrość ludowa mówi tak, chodzisz na Marka bez koszuli, w maju kożuchem się otulisz. Brzmi to trochę jak groźba, więc proszę dziś wyprasować koszulę. To jest poranna audycja Zapraszamy do Trójki, w której jeszcze przed siódmą powiemy o pytaniach, które stawiają sobie naukowcy. Czy gdyby przetransportować pszczoły na inne planety i stworzyć im odpowiednie warunki, udałoby się odtworzyć florę występującą na naszej planecie. Powiemy też o ogniskach z chrustu liści i gałęzi zamiecionych z ogródka albo działki w ramach wiosennych porządków. No pamiętają Państwo takie wiosenne, tradycyjne ogniska? Tak, łezka się kręci. Pamiętam czasy, a to nie było tak dawno. 5, 6, 7 lat temu. Wszyscy żeśmy się zbierali, gałązki wycinaliśmy, chrust i robiliśmy ognisko. pieniaczki się kupowało i do ogniska. A dzisiaj już takich ognisk nie można palić ani na działce, ani gdzieś przy ogródkach. Nie, nie można, bo raz, że przepisy, zakaz, a byśmy bardzo, bardzo chętnie to jeszcze raz powtórzyli. No i o graniu na konsoli też słów kilka padnie, o wspólnym graniu rodziców z dziećmi. Zdarza się czasami tam z tatą na plejaku popykać, można miło spędzić czas. Ale co daje wspólna gra? Rozluźnienie, pogadanie sobie o życiu, jak dowiedzenie się, co dzieje się u rodziców, rodzice się mogą dowiedzieć, co się u nas dzieje. To czasem lepsze niż rozmowa przez telefon. Podobno wspólne granie ma same, no może nie same, ale wiele korzyści. I o nich także przed siódmą opowie Paweł Turski. Teraz mamy kwadrans po szóstej, a to DMAs. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ty nie mówiłaś mi nigdy, ty nie mówiłaś mi wprost,

czasami stoi wiele wyzwań, w tym wybór gatunku spośród 20 tysięcy, który mógłby odbyć lot orbitalny. Następnie trzeba ustalić, jakie warunki należy zapewnić pszczołom w rakiecie oraz potencjalnie na innych planetach. Badania także mają wykazać, które rośliny najlepiej mogą przystosować się w nowych okolicznościach, mówi dr Maciej Bryś z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Przeprowadziliśmy badania, gdzie symulowaliśmy warunki mikrograwitacji. Na miejscu, zarówno przed, jak i po eksperymencie, pobraliśmy pszczelom krew. Prowadzimy zarówno badania, jak i obserwacje nad fizjologią pszczoły miodnej. Profesor Aneta Strachecka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podkreśla, że jest to dopiero początek badań. To jest taki początek początków. Naszą rolą jest poznanie jak najbardziej tej fizjologii zapylaczy. Na razie skupiliśmy na pszczole miodnej. Być może za jakiś czas okaże się, że pszczoła miodna jednak nie sprawdzi się w tych warunkach kosmicznych i będziemy musieli przekierować, że tak powiem, wszystkie badania na inną grupę zapylaczy. Czy dla pszczół również istnieje wieloetapowy proces rekrutacji, badań medycznych oraz oceny stanu psychicznego i fizycznego? Jakie wymagania stawiają dziś naukowcy wobec tych owadów, które być może polecą w kosmos z odpowiedzialną misją zapylania roślin na Marsie? Tutaj nie mówimy o takiej rekrutacji jak dla człowieka, przechodzenie jakichś testów sprawnościowych. W tym przypadku u nas jest mowa raczej o takich rekrutacji typowo fizjologicznej, gdzie klasyfikujemy, dobieramy parametry, sprawdzamy, które parametry będą się zmieniać w zależności od tych czynników środowiskowych, stresogennych, a które będą ze sobą relatywnie zależne. Badacze podkreślają również, że w przyszłości, jeśli eksperymenty przyniosą pozytywne wyniki, a zasiedlanie kosmosu stanie się także udziałem pszczół, astronauci będą mieli nowe obowiązki. Ich kompetencje trzeba będzie rozszerzyć o umiejętności pszczelarskie. Gatunek człowieka jest już po części obserwatorem, przyrodnikiem, więc każdy z nas, idąc chociażby na spacer, obserwuje świat przyrody i uczy się. Tak samo myślę, że tutaj astronauci również są po części naukowcami, przeprowadzają eksperymenty, ale będą też opiekunami właśnie tych roślin, będą też opiekunami chociażby rodzin pszczelich i będą właśnie za to odpowiedzialni. Jak wskazują naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, badania mogą potrwać nawet dziesięciolecia. Natomiast pierwsze efekty tych badań zostaną opublikowane już wkrótce. Pszczoły w kosmosie brzmi jak science fiction, ale to jak najbardziej science, choć badania w Lublinie to dopiero początek, bardzo wstępna faza. Skoro ludzie mają się wybrać kiedyś na Marsa, to niech pszczoły też tam zapylają. Dziś 25 kwietnia, a to 109. rocznica urodzin Eli Fitzgerald. Thought I'd found the man of my dreams. Now it seems this is how the story ends. He's going to turn me down and say, can't we be friends? I thought for once it couldn't go wrong. Not for long, I can see the way this ends. He's going to turn me down and say, can't we be friends? Never again. Through with love, through with men. They play their game without shame. And who's to blame? I thought I'd found a man I could trust. What a bust. This is how the story ends. He's gonna turn me down and say, can't we be friends? Yes, I thought I knew the wheat from the chaff. What a laugh. This is how the story ends. I let her turn me down, say, can't we be friends? I acted like a kid out of school. What a fool. Now I see this is the end. I let her turn me down. Say, can't we be friends? Oh, why should I care? Though she gave me the air. Why should I cry? Have a sigh. And wonder why. Yes, I should have seen the single stop. What a flop. This is how the story ends. She's gonna turn me down. Save can we be friends? Ella Fitzgerald w jej 109. rocznicę urodzin zmarła 30 lat temu, a tak śpiewała w duecie z Louisem Armstrongiem, którego państwo rozpoznali sami, bez problemu. A propos rozpoznawania, dwie dwójki i siedem trójek. Ja bym chciał powiedzieć, że trójka mnie nadal zaskakuje. Dzisiaj wstałem, przychodzę sobie do pracy, jadę jak gdyby nigdy nic. Mówię, no sobota, wszystko fajnie, pięknie. Wybija godzina 6:00, to mało kierownicy z rąk nie wypuściłem. Spojrzałem się w rozkład 3 razy, mówię, no sobota. Mówię, no niemożliwe. A tu pan szanowny Grzędowski. On zaskakujecie mnie bardzo i to pozytywnie. No to jedziemy razem, ale według sobotniego rozkładu jazdy. Konkurs będzie, szczegóły za chwilę. Keep it coming. New Order i Crystal w Trójce za 24 minuty siódma. Czas na konkurs. Sponsorem w konkursie jest marka Deep Spot, oferująca nurkowanie dla początkujących i zaawansowanych nawet do 45 metrów głębokości. Deepspot.com. A ten konkurs potrwa nam prawie do końca porannej audycji, prawie do 9:00. To będzie czas na wysyłanie przez Państwa odpowiedzi na pytanie do nas. Do wygrania dziś pierwsze nurkowanie w wersji freediving o wartości 444 zł. A pytanie brzmi tak. Gdyby twoje pływanie było filmem, to jaki nosiłoby tytuł? I dlaczego? W kilku słowach warto to wyjaśnić. Odpowiedzi proszę przysyłać SMS-owo na numer 73533. Koszt wiadomości to 3,69 zł z VAT. A do wygrania przypomnę pierwsze nurkowanie freediving o wartości 444 zł. Gdyby twoje pływanie było filmem, to jaki nosiłoby tytuł i dlaczego? SMS-owo 73533. A regulamin znajdą Państwo na stronie Trójki. Sponsorem w konkursie jest marka Deep Spot, oferująca nurkowanie dla początkujących i zaawansowanych nawet do 45 metrów głębokości. Deepspot.com. Oczywiście odpowiedzi kreatywne mają największe szanse. Teraz Taylor Swift w Trójce. Elizabeth Taylor, do you think it's forever? That view of Portofino was on my mind when you called me at the Plaza Atenea. Ooh, oftentimes it doesn't feel so glamorous to be me. All the right guys promised they'd stay under bright lights, they withered away, but you blew. Portofino was on my mind, I think you know why. And if your letters ever said goodbye, I girl who has everything and nothing all at once. Babe, I would trade the Cartier for someone to trust. We hit the best booth at Musso and Frank's. They say I'm bad news, I just say thanks. And you look at me like you're hypnotized, and I think you know why. And if you ever leave me high and dry, I cry my eyes by Elizabeth Taylor. Can't help. Teraz dodajemy kwietniowy weekend, działka albo ogródek, plus jeszcze grabie. Matematyka jest prosta, wiosenne porządki. Jeszcze kilka lat temu w powietrzu unosił się w takich sytuacjach zapach spalanych gałązek z przyciętych drzew, krzaków i uschniętych traw. Nad działkami czuć i widać było dym i ogniska. Ale dziś gminy przypominają, że spalanie odpadów zielonych jest zabronione. I my też przypominamy. Jacek Frenzel. Ładny, wypielęgnowany ogródek. Kiedyś, jak takie gałązki pan wycinał, to ognisko się organizowało. Tak, łezka się kręci. Pamiętam czasy, a to nie było tak dawno. 5, 6, 7 lat temu. Wszyscy żeśmy się zbierali, gałązki wycinaliśmy, chlustki, robiliśmy ognisko. Ziemniaczki się kupowało i do ogniska. A dzisiaj już takich ognisk nie można palić ani na działce, ani gdzieś przy ogródkach. Nie, nie można, bo raz, że przepisy, zakaz, a byśmy bardzo, bardzo chętnie to jeszcze raz powtórzyli. Wypalanie wszelkiego rodzaju suchych pozostałości roślinnych na swoich działkach, w pobliżu domów czy jakichś ściętych gałęzi. Kapitan Wojciech Gralec, rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Niesie ze sobą ryzyko rozprzestrzenienia się tego płomienia pożaru na sąsiednie obiekty czy też na sąsiednie tereny. Przepisy przeciwpożarowe mówią jasno, że rozpalanie ognia lub postępowanie niezgodne z przepisami przeciwpożarowymi jest zabronione. To były fajne czasy, kiedy takie ogniska płonęły, ale dzisiaj ludzie mówią, że to niebezpieczne, że to zatruwa atmosferę, przeszkadza sąsiadom. Przeszkadzało, bo żeśmy się jednoczyli. To... Nie tylko to, ale było pełne bezpieczeństwo. Mieliśmy szałupa podłączone pod wodę, łopaty, czy tym ognisko. Żadnego niebezpieczeństwa nie było. Już byliśmy tak zorganizowani, jeden sikawki, drugi konewkę, trzeci łopaty, grabie, czwarty znosił chrust, piąty przynosił ziemniaki, chlebek, także atmosfera była taka. W ubiegłym roku kilka takich zgłoszeń dotyczących wypalania mieliśmy. Małgorzata Chmielarz, wójt Wągrowca. Strażacy reagowali błyskawicznie i zdarzyło się jedno gaszenie pożaru, który się rozprzestrzenił na sąsiednią posesję. I w obecnym roku zdarzył się pożar stogu słomy. Natomiast jeśli chodzi o ogniska, zjawisko jest marginalne. Część osób po prostu boi się takiego już społecznego trochę ostracyzmu, bo to nie jest mile widziane. Paweł Kownacki, wójt gminy Wieliszew. Nie jest to końca kwestia kar, bo policja nie nadążyłaby kiedyś, jeżeli byśmy liczyli to poprzednio, to nie nadążyłaby z dojeżdżaniem do kolejnych miejsc. Ale druga rzecz też chyba kwestia i wygody, świadomości czystszego powietrza. Jest więcej sąsiadów i sąsiedzi wykrzyczeli, bo zadymianie czy coś, zanim powstanie ogień, to jest dym, prawda? Jak sąsiad zobaczy, że pan zapalił takie ognisko, to pewnie może zgłosić do straży pożarnej, do gminy, a to już mandat gotowy. To już bardzo szybko by przyjechali. Mandacik gotowy. A kwota mandatu może sięgać nawet do 5000. No to trzeba zostawić we wspomnieniach takie ogniska. To najprostsze rozwiązanie. Day after day. I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions. Oh, let's go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads on the sides apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Take me back to the start. Coldplay w Trójce. W takim spokojnym tempie, bo tak rozpoczynamy ten sobotni poranek. Teraz o grach powiemy, bo stereotypowo mówi się, że szkodzą, ale jak się okazuje, mogą pomagać, tylko muszą być odpowiednio wykorzystywane. Gry komputerowe, szczególnie te znane z lat 80. i 90., jeśli grało się w nie w młodości, dziś pomagają budować relacje rodzicielskie. Sprawą zajął się Paweł Turski. Gracie w gry komputerowe? Nie za wiele, ale kolega tutaj zdecydowanie. Czasami tak, się zdarzy. Czy robicie to, aby być później lepszymi ojcami? Nie wiem, zobaczymy. Może tak, może nie. Ciężko powiedzieć teraz. Zdecydowanie nigdy o tym nie myślę grając w gry, ale ciekawa perspektywa, jak tak pan zadaje pytanie. To podchwytliwe pytanie i nieprecyzyjna odpowiedź młodych graczy nie powinny dziwić. Jak udowodnili naukowcy z Uniwersytetu w Clemson w USA, gry potrafią budować relacje na linii syn-ojciec. Wspólna rozrywka przed monitorem łączy, mówi Jeff Music, współautor badania. Do tych badań zaangażowaliśmy ojców i synów, którzy mieli różne doświadczenia. Grali sami, grali razem lub nie byli graczami w ogóle. Sprawdziliśmy, jak gra razem wpływa na relacje, jak wyglądają one w przypadku innych sytuacji. Z naszej analizy wynika, że wspólna zabawa prowadzi długofalowo do przełamywania barier emocjonalnych, do poprawy relacji, a to z kolei skutkuje większą liczbą rozmów w trakcie gry, jak i po niej. Zdarza się czasami tam z tatą na plejaku popykać, można miło spędzić czas. A co daje wspólna gra? Rozluźnienie, pogadanie sobie o życiu, jak dowiedzenie się, co dzieje się u rodziców, rodzice się mogą dowiedzieć, co się u nas dzieje. No tak, jest miłe spędzenie czasu po prostu. Skuteczność gier w wychowywaniu potwierdza również ojciec, pan Sławomir. Mojego syna wdrożyłem w gry komputerowe, bo też byłem pasjonatem gier. Mój synek się urodził, kupiłem PlayStation 1 i zaczęliśmy wspólnie się bawić tym. Wygłupialiśmy się i jak wróciłem z pracy, to był miło czas spędzony z synem. Jest mnóstwo takich ludzi. Mówi mi o skali zjawiska wspólnego grania w pozycje znane poprzednim pokoleniom Mariusz Murawski, który prowadzi kanał Retrowizja oraz współorganizuje warszawską giełdę retrogamingową. Czasami się zdarza, że to dzieci wyciągają rodziców po to, żeby być w stanie pograć na starym Game Boyu, bo co prawda to jeszcze nie jest regułą. Zdecydowanie rzecz jasna częściej zdarza się, że rodzice chcą pokazać swoje dzieciństwo dzieciom, ale zdarzają się też dzieci i młodzież, które preferują gry w lat 90., 80. czy nawet zerowych, które wyglądały zupełnie inaczej niż współczesne tytuły. Dlaczego to było takie fajne? Bo to był czas spędzony z dzieckiem. Taki czas dla rodziny. Przekąski żona robiła i sobie rąbaliśmy w te gry. Dzięki temu też relacja do dzisiaj jest dość dobra. Jest bardzo dobra. Czy te gry potrafią rzeczywiście łączyć? Tak, jak najbardziej i mogą łączyć zarówno jeżeli chodzi o rodzinne wycieczki, bo możemy spotykać się w różnych salonach automatowych, w różnych muzeach propagujących stare gry wideo, ale również możemy w naszym domowym zaciszu kupić różne urządzenia, które będziemy w stanie podłączyć do nowych telewizorów, a są to zminiaturyzowane wersje konsol w lat 80. i 90. Mamy bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o zademonstrowanie naszego dzieciństwa naszym pociechom. Co ciekawe, gry potrafią nie tylko zbudować zdrową relację rodzicielską, lecz także mogą być przyczynkiem do osiągnięcia sukcesu w życiu późniejszym, zawodowym dziecka. Co lepsze, on poszedł w tym kierunku i teraz jest projekt menadżerem. On widzi to, jak ma gra wyglądać i są informatycy, którym mówi, to macie tak zrobić, tak zapisać. Pan tutaj porządną cegiełkę dołożył do tego sukcesu. Dołożyłem cegiełkę, ale też powiem, że to była taka radość. Wspólna rozrywka przed monitorem łączy, zdaniem amerykańskich naukowców, a rozmówcy Pawła Turskiego raczej to potwierdzają. No to czy państwo mają takie doświadczenia? A może granie łączy też mamy i dzieci? 22:07 trójek do państwa dyspozycji. Za 4,5 minuty będzie siódma, o siódmej w trójce serwis Sport i Pogoda, a po siódmej między innymi konkurs powróci. No przypomnijmy, o co chodzi w dzisiejszym konkursie, ale też porozmawiamy o kryzysie paliwowym i o tym, czy może wpłynąć na polski sektor turystyczny. Dreaming. See the lights of the neighbor's house. Now